महाभारत वन पर्व एकोनचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। कर्ण आदि के द्वारा द्वैत वन में जाने का प्रस्ताव, राजा धृतराष्ट्र की अस्वीकृति, शकुनि का समझाना, धृतराष्ट्र का अनुमति देना तथा दुर्योधन का प्रस्थान। वै सम्पायनवाच धृतराष्ट्रम ततः सर्वे दधृसृजन मे जया पृष्ट्वा सुखमथो राज्ञ पृष्ठा राज्ञा च भारत। वै सम्पायन जी कहते हैं, भरत नंदन जन्मेजय, तदनंतर वे सब लोग राजा धृतराष्ट्र से ले। उन्होंने राजा की कुशल पूछी तथा राजा ने उनकी। ततस्तैर्विहितः पूर्वं समंगो नाम वल्लवः समीपस्थास्तदा गावो धृतराष्ट्रेण वेधयत। उन लोगों ने समंग नामक एक ग्वाले को पहले से ही शिखा पढ़ाकर ठीक कर लिया था। उसने राजा धृतराष्ट्र की सेवा में निवेदन किया कि महाराज, आजकल आपकी गौवें समीप ही आई हुई है। अनंतरम च राधेय शकुनिश्च विशाम्पते आहतो पार्थिव श्रेष्ठम धृतराष्ट्रम जनाधिपम। जन्मेजय, इसके बाद कर्ण और शकुनि ने राजाओं में श्रेष्ठ जननायक धृतराष्ट्र से कहा। रमणीयेषु देशेषु घोषा संप्रति कौरव स्मारणे समय प्राप्तो वत्सानाम अपि चांकनम। कुरुराज, इस समय हमारी गौओं के स्थान रमणीय प्रदेशों में है। यह समय गौओं और बछड़ों की गणना करने तथा उनकी आयु, रंग, जाति एवं नाम का ब्यौरा लिखने के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मृगया चोचिता राजन्नस्मिन् काले सुतस्यते दुर्योधनस्य गमनम् समनुज्ञातुमर्हसि। राजन, इस समय आपके पुत्र दुर्योधन के लिए हिंसक पशुओं के शिकार करने का भी उपयुक्त अवसर है, अतः आप इन्हें द्वैत वन में जाने की आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्रवाच मृगया शोभना तात गवां भी समवेक्षण विश्रम्भस्तु न गंतव्यो बल्लवानां व्यथे स्मरे। धृतराष्ट्र बोले, तात, हिंसक पशुओं का शिकार खेलने का प्रस्ताव सुंदर है। गौओं की देखभाल का काम भी अच्छा ही है, परंतु ग्वालों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह नीति का वचन है जिसका मुझे स्मरण हो आया है। ते तु तत्र नरव्याघ्रा समीप इति न श्रुतम् अतो नाभ्यनुजानामि गमनम् तत्र वः स्वयम्। मैंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पांडव भी इन दिनों वहीं कहीं आसपास ठहरे हुए हैं, अतः तुम लोगों को मैं स्वयं वहां जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। छद्मना निर्जितास्ते तु कर्षिताश्च महाबने तपो नित्याश्च राधेय समर्थाश्च महारथा। राधा नंदन, पांडव छल पूर्वक हराए गए हैं। महान वन में रहकर उन्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरंतर तपस्या करते रहे हैं और अब विशेष शक्ति संपन्न हो गए हैं। महारथी तो वे हैं ही। धर्मराजो न संक्रुद्धेर भीमसेन स्तमर्षण यज्ञसेन से दुहिता तेज एव तु केवलम। माना कि धर्मराज युधिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु भीमसेन तो सदा ही अमर्ष में भरे रहते हैं और राजा द्रुपद की पुत्री कृष्णा भी साक्षात अग्नि की ही मूर्ति है। योयम चाप्य पराध्येयो दर्प मोह समन्विता ततो विनिर्दहे युस्ते तपसा ही समन्विता। तुम लोग तो अहंकार और मोह में चूर रहते ही हो, अतः उनका अपराध अवश्य करोगे। उस दशा में वे तुम्हें भस्म किए बिना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें तपः शक्ति विद्यमान है। अथवा सायुधा वेरा मन्युना भी परिप्लुता सहिता बद्धन स्त्री साधे शस्त्र तेजसा। अथवा उन वीरों के पास अस्त्र शस्त्रों की भी कमी नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है। वे तलवार बांधे सदा एक साथ रहते हैं, अतः वे अपने शस्त्रों के तेज से भी तुम्हें दग्ध कर सकते हैं। अथ योयम् बहुत्वात् तान् भीयात् कथञ्चन अनार्यम् परमं तस्यान् असक्यम् तच्च वै मतम्। यदि संख्या से अधिक होने के कारण तुमने ही किसी प्रकार उन पर चढ़ाई कर दी तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता ही समझी जाएगी। मेरी समझ में तो तुम लोगों का पांडवों पर विजय पाना असंभव है। उस तो हे महाबाहू इंद्रलोके धनंजय दिव्यान्नत्राण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम्। महाबाहु धनंजय इंद्रलोक में रह चुके हैं और वहां से दिव्यास्त्रों की शिक्षा लेकर वन में लौटे हैं। अकृतास्त्रेण पृथ्वी जिता विभत्सु नाम पुरा किं पुनः सकृतास्त्रोद्य नहन्या दो महारथ। पहले जब अर्जुन को दिव्यास्त्र नहीं प्राप्त हुए थे तभी उन्होंने सारी पृथ्वी को जीत लिया था। अब तो महारथी अर्जुन दिव्यास्त्रों के विद्वान है, ऐसी दशा में वे तुम्हें मार डाले यह कौन बड़ी बात है। अथवा मद्वच श्रुत्वा तत्र यत्ता भविष्यत उद्विग्नवासो विस्रम्भा दुखम तत्र भविष्यति। अथवा मेरी बात सुनकर तुम लोग वहाँ यदि अपने को काबू में रखते हुए सावधानी के साथ रह सको तो भी यह विश्वास करके ही ये लोग सत्यवादी होने के कारण हमें कष्ट नहीं देंगे। वनवास से उद्विग्न हुए पांडवों के बीच में निवास करना तुम्हारे लिए दुखदायी ही होगा। अथवा सैनिका के चिन अपकर्यो युधिष्ठिरम तदबुद्धि कृतम कर्म दोषम उत्पादये चवह। अथवा यह भी संभव है कि तुम लोगों के कुछ सैनिक युधिष्ठिर का अपमान कर बैठे और तुम्हारे अनजान में किया गया यह अपराध तुम लोगों के लिए हानिकारक हो जाए। तस्मात् गच्छन्तु पुरुषाः स्मारणायाप्त कारिणः न स्वयं तत्र गमनं रोचये तव भारत। अतः भरत नंदन दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओं की गणना करने के लिए वहां चले जाएंगे, स्वयं तुम्हारा वहां जाना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। शकुनिर्वाच धर्मज्ञ पांडवो ज्येष्ठ प्रतिज्ञातम च संसदे तेन द्वादश वर्षाणि वस्तव्यानीति भारत। शकुनि बोला, भारत ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर धर्मात्मा है, उन्होंने भरी सभा में यह प्रतिज्ञा की है कि हमें 12 वर्षों तक वन में रहना है। अनुवृत्ता सते सर्वे पांडवा धर्मचारिणः युधिष्ठिरस्तु कौन्तेयो न कोपं करिष्यति। अन्य पांडव भी धर्म पर ही चलने वाले हैं, अतः वे सब के सब युधिष्ठिर का ही अनुसरण करते हैं। कुंती नंदन युधिष्ठिर हम लोगों पर कदापि क्रोध नहीं करेंगे। मृगयां चैव नो गन्तुम् इच्छा संवर्तते भृशम् स्मारणम तो चिकित्सामो न तो पांडव दर्शनम। हमारी विशेष इच्छा केवल हिंसक पशुओं का शिकार खेलने की है। हम लोग वहाँ स्मरण के लिए केवल गौओं की गणना करना चाहते हैं, पांडवों से मिलने की हमारी इच्छा बिल्कुल नहीं है। न चानार्य समाचार कश्चित् तत्र भविष्यति न च तत्र गमिष्यावो यत्र तेषां प्रतिश्रयः। हमारी ओर से वहाँ कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं होगा। जहाँ पांडवों का निवास होगा उधर हम लोग जाएंगे ही नहीं। वै सम्पानुवाच एव मुक्त शकुनिना धृतराष्ट्रो जनेश्वरः दुर्योधनम सहामात्यम अनुजज्ञेन कामतः। वै सम्पान जी कहते हैं, जन्मेजय शकुनि के ऐसा कहने पर राजा धृतराष्ट्र ने इच्छा न होते हुए भी मंत्रियों सहित दुर्योधन को वहां जाने की आज्ञा दे दी। अनुज्ञातस्तु गांधारी कर्णेन सहितस्तरा निर्जयो भरत श्रेष्ठो बलेन महतावृतः। धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर गांधारी पुत्र भरत श्रेष्ठ दुर्योधन कर्ण और विशाल सेना के साथ नगर से बाहर निकला। दुस्साहसेन चथा सौबलेन च धीमथा संवृतो भ्रातृभिश्चान्यैस्त्रिभिश्चापि सहस्रशः। दुस्साहसन बुद्धिमान शकुने अन्यान्य भाइयों तथा सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुर्योधन ने वहां से प्रस्थान किया। तम वीर्यान्तं महाबाहुं द्रष्टुं द्वैतवनं शरं पौराश्चानुयजो सर्वे सहदारावनं च तत। द्वैतवन नामक सरोवर तथा वन को देखने के लिए यात्रा करने वाले महाबाहु दुर्योधन के पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्रियों को साथ लेकर गए। अष्टौ रथ सहस्राणी त्रीणि नागायुतानि च पत्ययो बहुसाहस्राहयाश्च नवतिशता। दुर्योधन के साथ 8,000 रथ, 30,000 हाथी, कई हजार पैदल और 9,000 घोड़े गए। सकटापण वेशाश्च वणिजो बंदिनस्तथा नराश्च मृगयाशीलाः सततोऽथ सहस्रतः। भोज धोने के लिए सैकड़ों छकड़े, दुकानें तथा वेशभूषा की सामग्रियां भी साथ चली। वणिक बंदीजन तथा आखेट प्रिय मनुष्य सैकड़ों हजारों की संख्या में साथ गए। तथा प्रयाणे नृपते सु महान भवत्स्वनः प्रावृषिव महावायोः रुद्धतस्य विषाम पते। राजन, राजा दुर्योधन के प्रस्थान काल में बड़े जोर का कोलाहल हुआ, मानो वर्षा काल में प्रचंड वायु का भयंकर शब्द सुनाई दे रहा हो। गभ्युति मात्रे न्यवसद राजा दुर्योधनस्तदा प्रयातो वाहन ही सर्वे ततो द्वैत वनम सरह। नगर से 2 कोस दूर जाकर राजा दुर्योधन ने पड़ाव डाल दिया। फिर वहां से समस्त वाहनों के साथ द्वैत वन एवं सरोवर की ओर प्रस्थान किया। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि दुर्योधन प्रस्थाने 149,200। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन प्रस्थान विषयक 239वां अध्याय पूरा हुआ।